Karolina nie obejmuje artykułów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Regulamin dostępny w siedzibie organizatora w sklepach Lidl i na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 kwietnia. Minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera zaprasza na serwis Trójki. Afgańczyków za ich entuzjazm i wysoką frekwencję w wyborach chwalą prezydent Obama i szef NATO. A dziś do urn idą Węgrzy, wybierają nowy parlament. W serwisie też o tym, jak zabezpieczyć rower przed kradzieżą i o polskim wieczorze na meczu NBA. Światowi przywódcy i ci afgańscy mówią o sukcesie. Chwalą wysoką frekwencję podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich w Afganistanie. Wczoraj do urn w tym kraju poszło 58% uprawnionych do głosowania. Prezydent USA Barack Obama uznał, że afgańskie wybory stanowią kolejny kamień milowy na drodze do przejęcia pełnej odpowiedzialności za kraj. Zdaniem szefa NATO Andersa Fogh Rasmussena wybory to historyczny moment. Afgańczycy wybierali spośród 8 kandydatów na prezydenta. Jest bardzo prawdopodobne, że następca Hamida Karzaja zostanie wybrany dopiero w drugiej turze. Mimo złej pogody i zagrożenia ze strony talibów, Afgańczycy tłumnie ustawiali się w kolejkach do urn. Chcemy lepszej przyszłości dla naszych dzieci. Chcemy być nowoczesnym narodem składającym się z wykształconych ludzi. W afgańskiej stolicy niektórzy stali godziny, by oddać głos. W wielu lokalach frekwencja była tak duża, że zabrakło kart do głosowania. Talibowie nie zdołali zakłócić przebiegu wyborów, choć nie obyło się bez incydentów. W kilku atakach na lokale zginęło co najmniej 10 osób. Aż 10% punktów wyborczych w całym kraju nie zostało otwartych, bo obawiono się o bezpieczeństwo głosujących. Wielu spośród głosujących to kobiety oraz młodzi Afgańczycy. Jak mówi ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Marcin Piotrowski, to znak zmiany pokoleniowej w Afganistanie. To są Afgańczycy, którzy już myślą trochę inaczej niż w kategoriach tych podziałów plemiennych, etnicznych i właśnie nazwijmy tych dinozaurów, którzy pamiętają czasy okupacji radzieckiej. Bezpieczeństwa głosujących pilnowało 400 tysięcy afgańskich policjantów i żołnierzy. Wojska NATO pozostawały w tym czasie w bazach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A dziś głosują Węgrzy. Od 3 godzin wybierają nowych parlamentarzystów. Przedwyborcze sondaże jednoznacznie wskazują na zwycięstwo rządzącej prawicy. Polscy eksperci uważają, że ostatnie lata rządów prawicy są trudne do podsumowania, bo z jednej strony rządowi Orbana udało się poprawić znacznie sytuację finansową. Andrzej Sadecki z Ośrodka Studiów Wschodnich zauważa jednak, że jest też słaba strona rządów Orbana. Wciąż Węgry są w stagnacji gospodarczej, która trwa od 2007 roku. Sam Viktor Orban jest oceniany przez ekspertów jako polityk niejednoznaczny. Z jednej strony otwarcie krytykuje Unię Europejską, jednak z drugiej strony Węgry podpisały pakt fiskalny, podpisały kartę praw podstawowych, na co nie zdecydował się żaden rząd w Polsce. Zauważa Dariusz Kałan z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Stopniowe uzależnianie węgierskiej energetyki od Rosji jest jednak faktem. Teraz rola Rosji także w sektorze energii atomowej będzie większa. Dzisiejsze wybory odbywają się już według nowej ordynacji. Będzie tylko jedna tura, a parlamentarzystów będzie mniej niż w poprzedniej kadencji. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rusza sezon rowerowy, a razem z nim uaktywniają się złodzieje jednośladów. Eksperci przypominają o odpowiednim zabezpieczeniu roweru przed kradzieżą. Mogą w tym na przykład pomóc profesjonalne stalowe zapięcia, podpowiada Rafał Kachniarz z jednego z sądeckich sklepów rowerowych. One są w zależności od długości, od grubości, od jakości. Jest najczęściej stal. To jest takie podstawowe zapięcie. Są na kluczyk, są zamykane na szyfr. Są w formie grubych łańcuchów, czasami gdy rower jest może bardzo wartościowy. Jeśli już jednak rower zniknie, ma większe szanse do nas wrócić, kiedy się go specjalnie oznakuje, mówi podinspektor Albert Kogut z sądeckiej policji. Znakowanie polega na tym, że na ramę roweru nanoszony jest numer identyfikacyjny. Ten numer też jest zapisywany z danymi właściciela w naszym systemie. A właściciele jednośladów przyznają, że trzeba być czujnym cały czas. Brat kupił rower w Austrii, odcięli zabezpieczenie, nie? Tylko pilnować. Tylko ewentualnie mieć taka opaska na koło, no i tyle. Dobrze zachować też dokumenty zakupu roweru w przypadku kradzieży, mogą być przydatne do jego identyfikacji. Biało-czerwono było wczoraj na meczu Ligi NBA w Waszyngtonie. Podczas spotkania z drużyną Chicago Bulls klub Marcina Gortata Washington Wizards zorganizował polski wieczór. Na meczu był nasz korespondent Marek Wałkuski. Prawie 20 tysięcy widzów zasiadło na trybunach hali Washington Wizards, wśród nich około 500 Polaków, dumnych z gry Gortata w NBA. Wiele lat temu mówiło się dosyć źle o Polakach, a teraz Polacy odnoszą sukcesy i właśnie tak jak Gortat, jak odnosi sukcesy, to dobrze się mówi o Polsce. Przed rozpoczęciem meczu ambasador Rzeczpospolitej w Waszyngtonie Ryszard Schnepf wręczył Marcinowi Gortatowi medal Amicus Polonia, czyli przyjaciel Polski. To jest symboliczna nagroda za to, że nie zapomina o Polsce i promocji naszego kraju. Podczas meczu nie brakowało polskich akcentów. Poza biało-czerwonymi flagami, szalikami i kapeluszami,

Dzień dobry Państwu, Wojciech Mann, kłania się uprzejmie wszystkim słuchaczom i robię to również w imieniu ekipy Piosenek Bez Granic, w której występują Elżbieta Malinowska przy konsolecie i Halinka Wachowicz wszędzie indziej. Rozpoczynamy od klasyki nagranej, no właśnie taki zagadkowa część zapowiedzi. To jest rocznica rocznicy. Ladies and gentlemen, John Mellencamp with special guest Al Kooper. Once upon a time, dressed so fine, threw the bones of dime in your prime, didn't you? People cause they die, you're bound to fall, you thought that they were all, kidding you? You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrambling for your next career. Complete. Texas on a steep. All the pretty people, they're thinking drinking, they got a man. Exchanging all precious gifts, you better take that diamond ring. You better pawn it, baby. Used to be so amused with the pulling rags and all the clever language that he used. Go ahead now, he calls you man, you can't refuse. Now that you realize you got nothing to lose, you're invisible now. You got no secrets to conceal. To be on your own with no direction home in a complete unknown, like a rolling Trudno się dziwić reakcji sali. Świetne wykonanie Like a Rolling Stone, klasyka John Cougar Mellencamp. Za chwileczkę słowo o tej płycie, bo to no, dość niezwykłe wydawnictwo, ale najpierw przypomnienie, które zawsze pada mniej więcej w tym momencie, w tej części audycji, czyli możliwość kontaktu z nami. 71335 SMS man@polskieradio.pl to mail, no i ewentualnie telefon, jak wiadomo, 22 i 7 trójek. To nagranie, którego słuchaliśmy, pochodzi z reedycji, jak powiedziałem, rocznica rocznicy, ponieważ po kolei było tak, w 1993 roku odbył się koncert, który miał upamiętnić 30. rocznicę opublikowania pierwszej płyty Boba Dylana w Nowym Jorku, w Madison Square Garden. Fantastyczny skład artystów, no gwiazda obok gwiazdy, tłok niesamowity. I John Mellencamp, którego słuchaliśmy przed chwilą, i Stevie Wonder, i Lou Reed, i Eddie Vedder, i Willie Nelson, Johnny Winter, aż trudno spamiętać wszystkich, The Band, Chrissy Hynde. No, gdyby z tej płyty, która się ukazała, dokumentująca to wydarzenie, zrobić całą audycję, to jeszcze by zostało sporo muzyki nienadanej. No niestety, prawa radiowe są trochę inne i dzisiejsze Piosenki bez granic tylko częściowo oddają czas na ten album. A dlaczego rocznica rocznicy? A to dlatego, że ukazała się reedycja tamtej płyty w tym, no nie w tym roku, w ubiegłym roku, czyli to jest kolejne, minęło 20 lat i ona jest wzbogacona nieco, choć też brakuje niektórych występów, no i słucha się tego cały czas, mimo upływu czasu, rewelacyjnie. Dzisiaj jeszcze jedno nagranie z tego wydawnictwa. Pewnie wrócę do tej płyty, bo tu jest parę takich rodzynków i takich pięknych wykonań, że trudno sobie wyobrazić, żebym to po prostu postawił na półce. No ale dzisiaj, jak powiedziałem, po Mellencampie tylko jedno. Mistrz Eric Clapton i Don't Think Twice, It's Alright. Ain't no use to sit and wonder why I do. It don't matter anyhow. Ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. When your rooster crows, at the break of dawn. Look how you win, baby. I'll be gone. You're the reason I've been traveling on. Don't think twice, it's alright. Ain't no use in turning on your light. Light I never know. Ain't no use in turning on your light, baby. I'm on the dark side of the road. Still I wish there was something you would do or say. Try and make me make my mind up and stay. We never did too much talking anyway. Don't think twice, it's alright. Ain't no use in calling out my name. Like you never did before. Ain't no use in calling out my name. But I can't hear you anymore. Walking down that long, lonesome road, babe, where I'm bound, I can't tell. Goodbye's too good a word, yeah. So I'll just say fairly well. Wasted my precious time. No, but don't think twice. ilekroć ten człowiek weźmie do ręki gitarę, to robi się naprawdę bardzo przyjemnie. A czy będzie w dalszym ciągu audycji przyjemnie, to już zależy od gościa, który jak zwykle o tej porze pojawia się w studiu poprzedzony sygnałem. Ze Szpulowca, Big Beatowca. Michał Wczorek, dzień dobry. Serwus oczywiście musi być. Tak. Dzisiaj mogę też dopowiedzieć serwus, jestem nerwus, bo nie wiem, czy będzie przyjemnie, ale będzie na pewno nerwowo dla mnie. Dlatego, co pan wygrzeba? Dlatego, że zespół, który dzisiaj przynoszę do studia, nie dość, że jest bardzo znany, ceniony, uwielbiany, ale także czynny zawodowo cały czas, więc podejrzewam, że mogą nasłuchiwać i to, co będę mówił, nie musi się im koniecznie spodobać. Któż to może no być? No właśnie, właśnie. Czerwone gitary chyba? Nie, ale ten drugi zespół, albo ten trzeci. Zespół Skaldowie, zna pan? No raczej znam, raczej tak. Czyli o zespole możemy nie mówić, dlatego że wszyscy go znają. I też sam się zdziwiłem, że jest jakiś utwór Skaldów, który jeszcze nigdzie nie został wydany. Przynajmniej tak mi się wydaje. I tutaj znowu mogę się pomylić i wtedy będzie afera, zdaje się. No ale to pan na własną odpowiedzialność. Ja umywam ręce. Dobrze, to ja będę może kontynuował. Tak. Więc no, pewnie rzeczywiście jest to utwór wyjątkowy, osobliwy, tajemniczy, że jakoś się nie pojawiał do tej pory na płytach. I jest jeszcze ciekawy z jednego powodu. Mianowicie jego części składowe są znane, a sam utwór nie. No to już rzeczywiście zagadkowe, co pan mówi. Właśnie, czy ja się wyrażam jasno? Na razie tak, przynajmniej panie, dla mnie. Panie redaktorze, z czego składa się utwór muzyczny? No bywa tak, że się składa ze zwrotek, z refrenu. No ale tak ogólnie, generalnie, wie pan, pan tutaj wchodzi w szczegóły. Aha, z muzyki i z tekstu. Tak jest. Zacznijmy od muzyki w takim razie, bo muzyka do tego utworu jest znana. Zresztą Eric Clapton trochę nam pomoże wprowadzić ten wątek. Mianowicie Eric Clapton grał kiedyś w takim zespole na Y. No grał, tak. Tak. I ten zespół na Y stworzył pewien utwór. I ten utwór figuruje w Biblii Big Beatowca, w dyskografii zespołu Skaldowie pod rokiem 66 i ten utwór nosi tytuł Still I'm Sad. A, to takie śpiewy gregoriańskie. Tak. Tak, i czy pana to nie dziwi, że zespół Skaldowie nagrał jakoby jakiś cover? To mnie dziwi. Mnie też to zdziwiło i pewnie dziwi rzeszę Big Beatowców. Gdzie jest ten utwór w takim razie, skoro figuruje w dyskografii Skaldów, bo jakoś chyba do tej pory nigdzie się nie pojawił. Buduje pan napięcie, tak. Czuję, że pan znalazł przynajmniej ślad. No ale nie antycypujmy, panie redaktorze. Dobrze, dobrze, wycofuję. Więc zgubiłem wątek przez pana. Więc raczej było tak, że to Skaldów coverowano, a nie Skaldowie coverowali. No tak. No więc Big Beatowcy zachodzą w głowę. Ale ci, którzy dobrze pamiętają stare czasy, o, bo to jeszcze bardzo stare czasy Skaldów były, kiedy Skaldowie tak naprawdę składali się wyłącznie z, no nie wyłącznie, ale w dużej części z braci. Tak. Pamięta pan te czasy? Pamiętam. Bo nie tylko bracia zielińscy byli, ale też bracia kaczmarscy. Pamiętam. Tak. I to z tych czasów pochodzi, mianowicie z roku 66 ten utwór Still I'm Sad został zaprezentowany na festiwalu w Opolu. Polskiej piosenki? Tak, bo o ile Skaldowie nie nagrywali coverów, to czasami zdarzało im się niektóre wykonywać na żywo. I ten utwór w naszych archiwach jest. Tylko tutaj sięgnę do kolejnego, jakby to powiedzieć, wydawnictwa. Skaldowie z Archiwum Polskiego Radia, lata 66-90. I tam pan na pierwszej płycie, mimo że to jest koncert opolski z roku 66, tego utworu nie znajdzie. Nie znajdę, tym bardziej, że bardzo małe literki są. Tak, poza tym nie znalazłby pan, ponieważ na tym koncercie ten utwór zupełnie inaczej się nazywał. O rany. Otóż dostał on tytuł Chorał. Czyli nie nazywał się już Still I'm Sad, ale nazywał się Chorał. I tym samym uciekamy od coveru. Poniekąd, ale nie do końca. Dlatego, że tutaj następuje też puenta całej historii. Mianowicie, dlaczego powiedziałem, że części składowe są znane tego utworu, a sam utwór nie? Ponieważ tekst do tego utworu również jest świetnie znany. Tylko, że z utworu 20 minut po północy. Ale pokomplikowane. Tak, ja nie wiem, kto to zrozumie oprócz zdeklarowanych fanów zespołu Skaldowie. Więc podsumowując, mamy utwór, który składa się z części znanych, z tekstu, który pojawił się 3 lata później, czyli w 69 roku w utworze 20 minut po północy. Mamy muzykę z zespołu The Yardbirds, ale sam utwór chyba nie został nigdzie opublikowany i jest fanom zespołu Skaldowie nieznany. A więc jeszcze raz, Still I'm Sad, tutaj akurat nosi tytuł Chorał, wykonanie zespołu Skaldowie. Nie wiem, co mam powiedzieć. Ja bym chwalił, wie pan, bo zespół może słuchać. Cały czas są czynni. Aha, potem. Tak. Chce pan mnie ostrzec. Tak. To ja może delikatnie powiem, że przyzwyczaiłem się do oryginału grupy Yardbirds i na razie wolę oryginał, ale to nie znaczy, że to było słabe. Nie, nie, nie. Nie, to było nawet dobre, dlatego że odsłaniało inną twarz Skaldów, taką bardziej rockową i powiedziałbym zadziorną. Tak. Bo prawdziwy Big Beatowiec ma problem ze Skaldami. Czy oni są rockowi, czy oni tacy są popowi bardziej? Wie pan, że tu pan trafił w absolutną dziesiątkę, bo od lat, jak pamiętam, to Big Beatowcy się zastanawiali, ile rock'n'rolla w Skaldach tak naprawdę jest. No właśnie, to prawda. Czyli coś mądrego na koniec powiedziałem w końcu. Ależ, panie Michale, skromność zbyteczna. W każdym razie wynalazek nadzwyczajny, myślę, że słuchacze docenią. To co, za tydzień z kolejnymi odkryciami? No, miejmy nadzieję. No dobrze, dziękuję, Michał. Wczoraj. Dziękuję, serwus, bywaj. O właśnie, bywaj. A skoro pan Michał nam zaprezentował skomplikowaną bardzo historię dotyczącą tego nagrania, które jest częściowo nie Skaldów, a częściowo Skaldów i właściwie dokładnie nie wiadomo, kiedy ono tak się zaczęło kleić, to ja mam też teraz dla państwa taką niespodziankę. Mianowicie utwór, który w swojej pierwotnej wersji miał zupełnie inną muzykę, następnie został przerobiony został nagrany i od razu został okrzyknięty albo plagiatem, albo pierwowzorem. No i chyba do dzisiaj nikt dokładnie nie wie, o co chodzi. A jeśli chodzi o wykonawców, też mamy skomplikowaną sprawę, ponieważ podpisany pod tym jest zespół Rupert's People, który tak naprawdę nie istniał podobno i był tylko wcieleniem innej brytyjskiej grupy lat 60. Fleur de Lis. No więc wszystko to jest niezwykle skomplikowane. Bohaterem jest wokalista Tim Andrews i ja do jego historii pewnie wrócę, ale z racji niewielkiego czasu, który mi pozostał do wejścia Antka Piekuta, tylko ten jeden zagadkowy i nie do końca wyjaśnione, czy pierwowzór, czy plagiat, czy kopia, czy inspiracja, utwór, którego tytuł brzmi Reflections of Charles Brown. myślę, że to nawet nie wymaga wyjaśnienia, że zadziwiające podobieństwo do Whiter Shade of Pale. Antoni Piekut. Cześć. To, co za chwilę, to nie jest podobne do niczego przedtem ani potem, natomiast bardzo się utrwaliło. Piosenka, taka perfekcyjna piosenka z dawnych lat, która się kojarzy z epoką hipisów, chociaż nie niesie żadnej ideologii, poza tym, że jest radosna. Prosty tekst, bezpretensjonalny. Dziewczyna do niego napisała, żeby już koniecznie wracał, no to on czymkolwiek najszybciej, no i nie ma właściwie czasu na fast train. W ogóle dla nas jakąś jest abstrakcją fast train, że dajcie mu bilet do samolotu, bo on już musi już. Jaka abstrakcja? To pospieszny pociąg. Pospieszny, ale no wiesz, fast, a fast są różne. No tak. Fasty, właśnie. Box Tops, The Letter, 67 rok, lato miłości, przyjemnie nadal. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. Beznadziejne te końce takie, tak. Zanim się rozwinął, też mu kazali ściągnąć te tłumiki. Nie ma. Do widzenia, singiel 2 minuty 30. Śpiewał to chłopak, który miał w momencie nagrania tego utworu jeszcze niepełne 17 lat. Mówi się o takim śpiewaniu Blue Eyed Soul, bo to biały jeszcze chłopak do tego, a głos jakby zupełnie nie. Do dzisiaj ten kawałek jest często używany jako ilustracja muzyczna w filmach, które tamte czasy, czyli hipisowskie, pokazują, bo jest właśnie w takim bardzo pogodnym, letnim, sympatycznym nastroju. Mam nadzieję, że zostaniemy przy tym tylko z większym przytupem, ale broń Boże bez łomotu, przy Happy Mondays Holiday. Happy Mondays, już w tej audycji kilka utworów grałem, te główne ich taneczne hity, bo to zespół, co tu dużo ukrywać, taneczny. To była taka scena, którą nazywano różnie rave, czy w każdym razie wielkie tańcbudy w Wielkiej Brytanii, gdzie tak jak dzisiaj na całym świecie, w Polsce również, spotykają się ludzie w czasie weekendu i do muzyki techno, house albo właśnie jakiegoś połączenia różnych kierunków muzyki elektronicznej, byle tanecznej, użytkowo traktowanej, tańcują. No ja jestem co tydzień w takim miejscu. No właśnie tak wygląda, że jesteś troszkę dzisiaj zmęczony po tym. No tak. Happy Mondays, Holiday. Thank you. Bym się zerwał do tańca, gdyby nie to, że jeszcze mam audycji trochę tej do poprowadzenia. Paul McCartney, przynajmniej tak twierdzi jakieś pismo muzyczne, cytowane tutaj chyba w encyklopedii muzycznej. Paul McCartney stwierdził, że Happy Mondays, jak ich tylko usłyszał, to mu przypominają Beatlesów w czasach Strawberry Fields. Nie wiem, co, czy masz na ten temat jakieś zdanie? No on łaskawie takie wypowiedzi może sobie stworzyć i to nie zmienia faktu. Nie, bo tutaj w ogóle nie chodziło o śpiewanie. Oni raczej tworzyli atmosferę i zresztą się wyczuwa, że to się nadaje do takich celów, jakim mu służyło i żadnym więcej. No musi być Prince. Tak? No musi być Prince. A Rolling Stonesi? Jak, no dzisiaj nie będzie właśnie. No nie, to jest jakieś wydarzenie w kominie zapisać. Ale jeśli ja mam czasu, jak ja myślę na tym, żeby to wszystko upakować, te fantastyczne rzeczy, no tu na przykład będzie 7 minut, a gitara po 6 minutach, więc musimy poczekać. Prince, Live for Love. Acceleration into death, proceed, continue upon beginning. just for love. Without love, you don't live. Boom. I take a deep breath. Is it boom? Life, is it boom? Death. On what you're giving back, get back. Only a few of us sit through the cracks. The generation, the cards, the boys, the stack, the gifts. Just to love each other is a must. If we just trust and cut the fuss, believe me, unity is a must. Listen, everybody, as I spread the word. Everything is hazy when your vision's blurred. I'm kicking reality. In the streets of the city, there's this mentality. What goes around, comes around. And gag any clown who ain't down with the colors that you're sporting round. Listen, G, you are supposed to be striving to be the best that you can be. So stop trying to dominate and push and shove. Come on, y'all. We got to live for love. Mogliśmy teoretycznie oberwać kawałek Prince'a, żeby więcej następnej propozycji, no ale na tym by ucierpiał Prince'a, tak to ucierpi Aerosmith, ale obiecam, że może jeszcze kiedyś ten kawałek Buddy Holly'a, Roadrunner, który już milion wykonawców wykonywał milion razy, no ale tutaj Aerosmith chociaż zasygnalizuje, że też potrafi. Cześć.